Aka ya moto Eja li bobele Aka angama na yo kolo Yesu Sungangani Sungangani Soki yo sulile ho Na limosu Kolo sunganga Yesu sunganga Soki yo sulile ho Na limosu Tambola kati na mokilioyo Yombe olingi kosimba Biloko ya mokilioyo Kasi yoko kikosimba te Soki bobele na maboko Nanga Yesu Sunganga Sunganga Soki yosu Kiteo Nani mosu Kolo sunganga Sunganga Soki yo sulinde u nani mosuswe Namoni bilenge o nzambe mpe myango minene na mitema kolongai namoni Etumba eye makasi ngai na kosenga maboko yo pesi ngai ntango yo pesi ngai tika ngai na landa yo Yesu sungangai sunganga soki yo sulinde u nani mosuswe kolo sunganga sunganga soki Kelinga Yesu na mokilio yo soki yo sulinde u nani mosusu ngana kosenga na pe moyo pesi ngai Yesu tika na landa yo Yesu sunganga sunganga soki yo sulinde u nani Sunganga, o sunganga, soki yo sulinde u nani mosuswe. Namoni bilenge, kolo nzambe. Mpe myango minene na mitema mabe Basili nyoso kuzonga kati na mabele o Kolo soki yo sulinde u nani mosuswe Ngai na kosenga maboko yo pesi ngai Mpe moyo pesi ngai tika ngai na landa yo Yesu sunganga Sunganga, soki yo sulinde u nani mosuswe. Kolo sunganga, soki yo sulinde u nani mosuswe. Kati na mokilio yo Yombe olingi kosimba Biloko ya mokilio yo Kasi yoko kiko simbate uho Soki bobele na maboko Nanga Yesu Sungangai Sungangai Soki yo sulinde uho Nani mosuswe Nzambe uho Sungangai